بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نزانغو كثيرا فكهو نا مايليه أو مونغوزو ومنبكا مويل جمبلا موانزو ni kuhusiana na ratiba yetu biinillahi subhanahu wa ta'ala. Kesho tutaendelea darasa zetu hapa za kila baada ya swala na pia na za kina mama insha Allah, na pia kwa wakati huo huo kesho kule markazi kwetu patakuwa panaanza na semina nyingine ya tano ambayo takuwa na walimu wawili, mimi na mwingine atakayekuja kesho insha Allah. Kwa kuanzia asubuhi mpaka saa 5 na pia baada al-asri na pia maghrib insha Allah. Kwa ratiba yetu kesho ya baada dhuhuri itakuwepo hapa na al-asri insha Allah. Jambo la mwanzo. Jambo la pili ni ukumbusho tu kuhusiana na hali tulionayo kwa sasa hivi, nayo ni kuhusiana masuala ya mvua. Masuala ya mvua. Hii ni hali ambayo tunaielekea hivi sasa katika kipindi chetu hichi na miezi yetu hii. Sasa tukiangalia kuna mambo hapa yamefanyika, kama sikosei ni mwaka umepita, katika baadhi ya vijiji katika mkoa huu wa Dodoma, baada ya kutokea haja kubwa ya watu kuhitajia mvua, watu wakaenda milimani wakafanya ibada ya kifurafi ya kisufi ya kishirikina, na baada yake tena wengine wakaenda kwenye mibuyu huko wakaomba dua ya mvua, kutokana na kwamba ardhi ilikuwa ni kame, hakuna mazao. Baada ya hapo pia ahli sunna pia nao wakafanya ibada salatu istisqa katika vijiji, miongoni mwa vijiji vya mkoa huu wa Dodoma. Qadara Allah wa sha'a fa'ala, mvua ikapatikana kidogo sana, lakini ndani ya wiki mbili au tatu zilizopita hapa nyuma tumeona maafa makubwa sana yaliyotokea katika hivyo vijiji vya mvua ya hatari sana, mvua kubwa iliyopelekea mpaka wanyama, ndege, bali na mali za watu, mpaka nafsi za watu pia zikaondoka. Sasa yawezekana katika sisi kukawa kuna watu wana haja na mvua, na bila shaka mimi wewe yule fulani wote tunahitaji mvua. Yawezekana tuna mazao yetu tumepeleka mashambani tutakulima. Sasa madha taqulu lislam anil amtar, nini Uislamu unazungumzia, kuhusiana na mvua? Nini Uislamu unazungumzia masala ya mvua, pamoja na kwamba tunaona kwamba kuna ndugu zetu wao walifanya ibada ya swala salatu istisqa ya kuomba mvua, lakini mvua hii ikawa ni nzito kwa wao, imekuja hivi imewapelekea maafa makubwa sana. Bali tuna ndugu zetu na wafahamu wamepata hali nzito, mtu anashtuka usiku saa 9 anakuta chumba na sebule kimejaa maji na mvua bado inanyesha. Mchele uliokuwa ndani, maharagwe, nguo za mke za mume, vitabu vikaenda na maji. Sasa sisi matukio yanapotokea lazima tujifunze, yani matukio yanapotokea lazima watu wajifunze katika dini mafundisho gani mtu anayapata. Sasa mimi nikaonelea kwa wakati huu mfupi sana, wakati mfupi tu wa kuelezea kadhia za mvua. Kwa kuanzia kabisa kwa ufupi ni kwamba miongoni mwa ushuhuda wa uwezo wa Allah subhanahu, miongoni mwa ushuhuda wa kuonesha uwezo wa Allah subhanahu, bali na kuonyesha nguvu zake, ni jambo la kuteremshwa mvua. Mvua kuteremshwa ni alama na ushuhuda wa wazi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni qadir, Mola wetu ni muweza na ndiye mfalme na ndiye muumbaji na anaendesha mambo jinsi anavyotaka yeye. Allah subhanahu na Qur'an anasema wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, atuliteremsha au tumiteremsha kutoka katika mbingu maji yaliyokuwa masafi. Yani Allah anasema ya kwamba tunateremsha sisi kutoka katika mawingu ma'an tahura, maji yaliyokuwa masafi kabisa. Linuhyiya bihi baldatan mayta, lengo la kuteremsha ile maji yaliyokuwa masafi ni kwa ajili ya kuleta uhai kwa ajili ya ile maji ardhi ambazo zilizokuwa ni kame. Ile maji inapoteremka, zile ardhi ambazo ni kame zinapata uhai. Wa nusqiyahu mimma khalaqna, na pia mvua hizi zinapoteremka, maji haya yanapoteremka yananyosheleza, ile maji yananyosheleza, mimman khalaqna, yani maana yake inakuwa ni sababu ya vile tulivyoviumba kupata maji ya kunywa. Miongoni mwa an'ama, wanyama wanapata maji ya kunywa, wa anasiya kathira, na wanadamu wengi sana haya maji haya wanayatumia kunywa na kwa ajili ya kunyesheleza mazao yao. Pia Allah subhanahu anasema wa anzalna minas samaa'i ma'an, na tumeteremsha kutoka katika mbingu maji, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, tukatoa kwa kupitia ile maji tukatoa matunda na riziki kwa ajili yenu, mkapata riziki nyinyi kwa ile mvua, matunda mkapata. Leo hii watu wanaemeka na kula mananasi hapa, yote hii ni baraka ya mvua ambayo Allah subhanahu ametaja kwamba ni rizqan lakum. Kile mvua ilipoteremka, mananasi yakapatikana, matunda yakapatikana, ikawa ni rizqan lakum, ni riziki kwenu nyinyi. Pia Allah subhanahu anasema wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, na tunateremsha sisi kutoka mbinguni maji yenye baraka, ma'an mubaraka, maji yaliyotiwa baraka. Haya maji ya mvua haya ni maji yaliyotiwa baraka, fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid, na tukaotesha, fa ambatna bihi, na tukaotesha kwa kupitia hiyo mvua jannati, mabustani, mashamba yakaota, mahindi uliyoweka yakaota, wa hatta alhasidi, na zile mbegu zilizopandwa zinazovunwa zile zinakuwa za mpunga, za nini, za maharagwe na vinginevyo. Yote hii ni kuonesha maji yaliyoteremka ni maji yenye baraka. Ndiyo maana sisi leo hii tunapata riziki ya vyakula, mchele, maharage, nini, mahindi, ila ghairi dhalik. Bali mwisho kabisa katika aya Allah anasema wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha, naye Allah ndiye ambaye anayeteremsha mvua. Ni baadi ma qanatu, baada ya watu kuwa walikuwa katika ukame mkubwa sana. Yeye Allah ndiye ambaye anayeteremsha mvua. Ni baadi ma qanatu, baada ya watu kuwa katika ukame mgumu. Wayunshiru rahmatahu, na Allah subhanahu anaeneza rehema yake ya mvua, anaieneza. Wa huwa alwaliyul hamid, naye Allah subhanahu ni alwaliyu, mwenye kuyatawalia mambo, naye ni alhamid, mwenye kushukuriwa kwenye kila hali. Watu walilia hapa, tunafahamu kuna watu maisha yao ya mjini yanategemea vilimo, mashamba yakakauka. Mtu ametupa pesa nyingi kwenye mashamba yake, ukame ukatanda, uchumi wa watu ukaanza kuporomoka. Min baadi ma qanat, baada ya watu kuwa na ukame, Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia mvua. Sasa yote hizi aya zinaonyesha kwamba jambo la mvua, mteremshaji ni Allah, na pia jambo hili la mvua kuna hikam, kuna hikma na kuna makusudio ya Mola wetu tabarak wa ta'ala kufanya hivi. Sasa tupate mafundisho kwa kuanzia leo, si tuanze mpaka kwa urefu, lakini kwa kuanzia tu kwamba mvua hii ni rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa vituo vya ibada, miongoni mwa vile vituo ambavyo watu wanafanya ibada ni pale watu wanaposhuhudia alama hii ya mvua ya Allah subhanahu. Miongoni mwa sehemu ambazo ibada inatakiwa ifanywe ni hii sehemu ambapo sisi sasa wakazi wa Dodoma tunapoanza kushuhudia mawingu yanatanda, mvua inateremka, hichi ni kituo cha watu kufanya ibada. Nayo ni ibada ya dhikrullahi subhanahu wa ta'ala wa du'auhu, ni ibada ya kumdhukuru Allah na duna ibada ya kumuomba Allah subhanahu. Yani hali tulionayo sasa hivi tunavyoiona, yani hii hali tulionayo hivi sasa tunavyoiona, hii hichi ni kituo cha sasa cha kufanya ibada. Ibada gani? Ibada ya kumdhukuru Allah na ibada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mambo ambayo yameruhusiwa kwa mwanadamu pindi ambapo mvua inapoteremka ni mambo mawili au sampuli mbili, miongoni mwa adhkar na dua. Mwanadamu au mwisi mwanadamu mja anapoona mvua inateremka, inatakikana kwake yeye kisheria kidini vitu viwili: dua na dhikr, au adhkar na al-ad'iya. Aina ya mwanzo napo ni kumuomba mja Mola wake. Mja atakikana mvua inapoteremka amuombe mja wake, amuombe Mola wake, kwani amuombe Allah subhanahu kwa kila yale anayotarajia na yale ambayo ameyapangia mbele kuyapata, amuombe Allah subhanahu. Yani wewe unataraji vitu fulani katika maisha yako, kuna vitu umeviwekea mpangilio wako, mpango wako. Sasa mvua inapoteremka, huu ni wakati wewe wa kumuomba Mola wako subhanahu wa ta'ala akukabidhi, akufikishe, akupe vile ambavyo ulivyokuwa unaifanyaje, unavitaraji. Kwani fa inna nuzul al-ghayb, hakika kuteremka kwa mvua mimma wapi ni ijabati du'a, ni sehemu za kujibiwa dua. Kama uliko ufahamu hivyo ya kwamba pale mvua inapoteremka kile ni kituo cha wewe kukubaliwa dua yako, pamoja na kwamba tunapokelewa riwaya katika hizo ahadithu dhaifa, lakini na jumhuru ahli ilm, lakini wengi katika wanawachuoni wanaona kwamba dalili hizo zinafanya kazi ya kwamba vituo hivi au sehemu ya kuteremka mvua, wakati mvua inateremka pale ni mahala pa mtu kujibiwa dua yako. Sisi sote tuna shida, tuna haja sisi, na katika haja kubwa ya watu wetu Dodoma, asilimia nyingi watu wanalima, tuna mashamba yetu huko tuliko. Sasa wakati huu sasa mvua inateremka, muombe Mola wako subhana akuhifadhie mashamba yako, akuhifadhie mazao yako, akulindie mazao yako, pia akutilie baraka katika mazao yako, kwa sababu ni sehemu ambayo dua inajibiwa. Kwa maana ya kwamba hauna mafaa, hauna pa kukimbilia tena, mlango ndio huu hapa. Waona mvua yateremka tu, wewe fungua mlango. Kama utakuwa umekaa mahala kwako umetulizana, au umeingia msikitini umeshali rakaa mbili za tahiyatul masjid, au umekaa kwenye pembe yako ya sehemu fulani, nyanyua mikono yako, ud'u Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie baraka kwenye vile ambavyo Allah subhanahu amekuruzuku, mwambie akujalie baraka. Bali sisi na vizazi wetu tunatarajia watoto wetu maisha mazuri, pia tuna shughuli zetu, kutarajia mambo mazuri na shughuli zetu. Huu ndio wakati sasa wa kujibiwa dua, tuutumie katika hali nzuri, tuutumie katika hali nzuri. Kwa jumhuru al-ilm, watuoni wote wanaonesha pamoja kwamba hadithi hizo ni dhaifu, lakini hadithi hizo zimeungana na zimedhihirisha nguvu jambo hili kwamba sehemu za mtu kujibiwa dua ni pale mvua inapoteremka. Kwani jambo la kuteremka mvua, fa innahu haqiqun, ni jambo la hakika kabisa, bil mar'i, kwa mja, ni jambo la hakika kabisa kwa mja kwamba anapoiona mvua ayahtabila, aporomoke, aitumie fursa hii adhima ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mola wetu ndiye mudabbir, anayeendesha mambo. Kuna nchi na miji sasa hivi ni ukame, hakuna mvua, lakini amejalia kipindi chenu pale mvua, mji yenu ilipokuwa na ukame ameiteremshia mvua. Kwa hiyo jambo la kuteremka mvua ni jambo la hakika juu ya mji, kwamba anatakikana ajiporomoshe, aitumie fursa hii ya kumuomba Allah subhanahu, tena akithirishi ad'iya bikulli shay'in yarjuh, kwa kila kitu ambacho mtu anakitarajia. Hii ni aina ya kwanza, hii ni aina ya kwanza ya kwamba mja mvua inapoteremka anatakikana amuombe Allah subhanahu. Aina ya pili, kuna adhkaru muqayyada, kuna adhkar yani kuna dhikri, kuna dua ambazo zimefungwa mtu aziseme pale ambapo mvua inapoteremka. Nazo ziko sampuli tatu, ambapo tutaanza na aina moja, nayo ni dua pale ambapo mvua inapoanza kuteremka. Utakapoona mvua inateremka, kuna dua maalum unatakikana wewe uombe, aliyoifundisha nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani Mtume kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha nazala al-matar qala, Mtume alikuwa anaona pale mvua ikiteremka tu, hapo mvua inaanza kuteremka, basi huwa anamuomba Allah, anasema Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ewe Mola wangu, ewe Allah subhana, ninakuomba ujalie mvua hii iwe ni mvua yenye manufaa. Allahumma sayyiban nafi'a. Ewe Mola wangu, nakuomba ijalie hii mvua inayoteremka iwe ni mvua yenye manufaa kwangu, kwa yule na kwa wale. Una vitu vyako na mambo yako, jalie hii mvua. Yawezekana wewe ukawa unaishi mahala pazuri, lakini mvua hii yawezekana ikawa ni mito mabako wewe. Ushangaa uko shughuli na shughuli zako mjini huku, wapigiwa simu bwana, mabati ya nyumba yote yamepeperuka, vitu vya ndani vyote vimeondoka kwa mvua. Haya, wafanyaje? Kumbe umeshindwa kutetea fursa ambayo Allah subhana amekupa. Fursa gani? Pale mvua inapoteremka, muombe Allah subhana, Allahumma, ewe Mola wangu nakuomba, swayiban nafi'a, ijalie hii mvua iwe ni mvua yenye manufaa. Kwani yawezekana wapo wakateremshiwa mvua, mvua ikawa mvua, toka mvua ikawa mvua, lakini pasipatikane manufaa. Yawezekana pia, yaani yawezekana Allah akaita mvua kwelikweli, mwezi wa 12, mwezi wa 11, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mvua ikawa kali sana, lakini isiwe ni mvua ya manufaa. Wenye mashamba yao ya mpunga yakaenda na maji, wenye mashamba yao ya mtia ya mahindi kazi yakaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo inawezekana pia mvua ikanyesha na ikanyesha na ikanyesha, lakini isiwe na manufaa, kama ilivyo katika Sahih Muslim min hadithi Suhail bin Abi Salih an-Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa tisanatu, sio ukame. Mtume anasema hivi, haukuwa ukame, bi anna kuntaru, ni ule ambao nyinyi hamjapata mvua. Ukame sio ule tu nyinyi hamjapata mvua, ardhi imekuwa kame, hakuna mvua, huo sio ukame. Walakin sana, walakin sana, lakini ukame, antumtaru wa tumtaru, mkaletewa mvua na ikaja mvua, wala tumbitu al-ardha shay'a, na mvua isi ile mvua ile iliponyesha, lakini ardhi isioteshe kitu chochote. Ukame si kudhania kwamba mvua hakuna, kudhania hivi. Yawezekana ukame pia ukawa na maana ya ukame pia mvua ikawa kali, mvua ikanyesha, lakini vile mlivyovipanda ardhi isivitoe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, lakini asana, lakini sana tu, antumtaru wa tumtaru, wala tumbitu al-ardhu shay'a, na ardhi isilete chochote, ardhi isioteshe chochote. Yawezekana ukame ukawa huo. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo la mwanzo kabisa, pale mvua tunapoiona ukiwa peke yako kwa siri, kwa uwazi kidogo mtu akusikia, au wewe mwenyewe nafsi yako, sema tu Allahumma sayyiban nafi'a. Yawezekana hiyo dua unayoiomba wewe ndio ikawa dua yenye kuwanufaisha watu wa Dodoma nzima, na mazao yako na vitu vyako vikawanufaisha kwa kusema tu hiyo dua, Allah akaitakabali, akatia manufaa katika mvua inayoteremka. Nasallallahu alayhi wa sallam yuzuka na ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.